lányom. Na, szia, nem újság. Most jöttem a templomból. Akarsz kis szilomlékot enni? Épp akartalak hívni, hogy köl. Mindegy, lehet. Ha nem 50% kaucsú most. Jó, lehet kiszer a pavlagmilákó, és lehet tej is, lehet túrú is. Hallod, mennyi kiszer a mélykókkal? Á, nem kösök, egy három. Jó. Jó, lehet jogurt is, hogyha van. Jogurtot megnézem, mindjárt van-e. Jó? Lehet túrú is, lehet tej is. Tej az nincsen. Jogurt. Úgy látszik, már mondom, jogurt se lesz 50%-os. Csak akkor kövenem, ha 50%-os, ugye? Persze. Jogurt nincsen. Kiszor a fáblaka, az sincsen. Meg túró sincs. Csak kiszor a mléko van. De van kiszor a mléko, nagyba, de hát szerintem a kisebb az jobb, nem? Fáblaka nincsen most 50%-os. Jó, van, akkor csak azt, hogy kiárulja most a virágokat. Attila van kint. És adott már el? Az ikebanák, amiket meg volt rendében, máma nem kapkodnak nagyon érte, azt mondja. Hát most lehet, hogy az is, hogy mi a csoda van, piac van. Érted? Hát piac van, meg biztosan nyomják jól zárá. Hát gondolom, hogy ledobhatták. Van valami dukatos, nem tudom, micsoda, az se jó szerintem. Na mindegy, én veszettem neked is három kiszolomékot, jó van? Hát jó van. Ti hogy vagytok, kicsi lány? Most evett, 2 óra óta bulizunk. Ha? 2 óra óta fönt van. Atya Isten, ha jó régóta. Ottkor egy kicsikét lefeküdt, aludni, de akkor én kezdtem formát takarítani, meg indul a Tamás, meg minden, most én vagyok már hullafáradt. Hát hogy ne lenni az? Nem mindig. És tisztában, hogy mikor van nappal, meg éjszaka. Tegnapi fürdésbe tett neki, egész nap szépen aludt. Hát igen. Az én mondtam, hogy te mikor alszik, akkor aludját és gyerekem. A másképp nem bírod ki, lányom. Ő nála nagyon átmat szokta számára, hogy éjszaka fürdünk, éjszaka vagyunk fönt. Érted? És akkor lassan majd vissza kell fordítanod a dolgokat. Másképp nem lesz jó. Ez a felső kínai bezár? Igen. Az nem ment oda, ahol van a gorénye. Vagyis a smartcomnak által van. Ja. Ott van most. Jó van. Azért mondom, hogy... Na, van serpenyőt benne elfenni, most akciósan. Stefan Tigány, létszer zinál, meg kapsz hozzá egy mosogatószert. Ez most az akciós. Mit hozzá? Stefan Tigány? Nem. Vettem az oroszboltba, és egy kis edényt, hogy legyen, mire főzzem kaját, abba forralom ki a dolgokat, már szép ment az edény. Ja, értem. Úgyhogy nem. Amit akartam mondani? Jó, nem tudom. Kettő, majd el nem felejtem felvenni kettőt, hogyha megyek ki parézni, vagy valami, ki a kertbe. De milyen kettő? Zédet hozott a vécsú nekem. Hát azért. Azok az zédek rögtön szétmentek. Csináltam a csokrot ki a temetébe, és rögtön szétrepett az a zéd. Aha. Na mindegy, nem tudom, valamit, hogy ne a lórikám, hogy itt fogdossam meg a parézést. Igen, igen. Na, hogy kitalálom, jó van akkor. Jó, na, szia, akkor kiszállok egy pillanatra, jó?